Za jedną sztukę przy zakupie 4 sztuk, a papier toaletowy White Cotton Velvet jedynie 13,99 za opakowanie 10 rolek. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 lutego jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u ponawia apel do Polaków o niezwłoczny wyjazd z Iranu. Prezydent Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ustawy o programie SAFE, mówi wiceszef jego kancelarii. Za chwilę także relacja naszego wysłannika do Charkowa, gdzie mieszkańcy nie nadążają z wymianą okien z powodu rosyjskich ataków. Szef polskiej dyplomacji ponawia apel o opuszczenie Iranu przez Polaków. Amerykańskie media informują, że Biały Dom rozważa uderzenie na ten kraj. Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że decyzja jeszcze nie zapadła, a rozmowy Waszyngtonu z Teheranem trwają. Minister dodaje, że Iran to bardzo agresywny reżim, a produkowanymi w tym kraju dronami Rosja atakuje Ukrainę. To, że Iran pomógł Rosji w jej terroryzowaniu Ukraińców i że sprzedał technologię tych dronów, bo one są masowo teraz produkowane w Rosji, to świadczy o takiej osi współpracy między rosyjską autokracją a irańską teokracją. Polskie władze apelują do Polaków o natychmiastowe opuszczenie Iranu ze względu na możliwą interwencję zbrojną Amerykanów. Po prezydenckim wecie rządowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa członkowie rządu mówią o planie B. Zawetowana ustawa zakładała, że sędziów, członków KRS wyłonią sami sędziowie w wyborach. Obecne przepisy przewidują, że decyzję w tej sprawie podejmuje Sejm. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że plan B ma przywrócić niezależność KRS-u na podstawie obecnych przepisów. Dodał, że powodzenie planu zależy od mobilizacji środowiska sędziowskiego. Sędziowie oddolnie, spotykając się na zgromadzeniach we wszystkich sądach, wybraliby najlepszych. Wybraliby 15 osób, które później zostałyby formalnie zgłoszone, tak jak pozwala to na dzisiaj obowiązująca ustawa, a większość demokratyczna w parlamencie uszanowałaby ten wybór. Minister Sprawiedliwości brał udział w Bełchatowie w otwarciu nowej siedziby Sądu Rejonowego. Prezydent analizuje ustawę wdrażającą program unijnych pożyczek na obronność. Przepisy wróciły do Sejmu po przyjęciu poprawek przez Senat. Karol Nawrocki nie zadeklarował jeszcze, czy podpisze ustawę. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Mandruszkiewicz mówi, że Senat nie uwzględnił wszystkich zmian zgłaszanych przez Karola Nawrockiego. Nie zgodzono się na kluczowe nasze propozycje, chociażby powołanie komitetu sterującego, który miałby nadzorować sposób wydatkowania pieniędzy z SAFE, a proponowaliśmy, żeby na jego czele stanął minister obrony narodowej, czyli pan Władysław Kosiniak-Kamysz, no więc polityk nie z naszego obozu przecież. Czy chociażby zapis o tym, że 90% środków powinno być przeznaczone na przemysł polski, tutaj również koalicja rządząca nie chce się na to zgodzić. Po wdrożeniu programu SAFE Polska będzie mogła zaciągnąć na cele zbrojeniowe preferencyjne pożyczki w wysokości prawie 44 miliardów euro. Tysiące ludzi w Charkowie nie mają okien w mieszkaniach w efekcie powtarzających się rosyjskich ostrzałów. Rosjanie używają dronów i rakiet. Ludzie nie nadążają z remontem zniszczeń, bo ataki to niemal codzienność. W Charkowie na kilka dni przed czwartą rocznicą pełnoskalowej rosyjskiej inwazji jest Paweł Buszko. Podróżując po 1,5-milionowym Charkowie nie sposób nie zauważyć śladów po rosyjskich pociskach. Najbardziej widoczne to wybite okna. Szyby nie wytrzymują fali uderzeniowej. Są bloki, w których w większości okien zamiast szyb wstawione są płyty OSB. Tak jest m.in. w 8-piętrowym bloku w dzielnicy Słobickiej. Kilka tygodni temu uderzyły tu rosyjskie drony. Celowały w pobliską stację transformatorową. Były dwa wybuchy. Schowałem się do korytarza i wówczas była trzecia eksplozja. Upadłem. Jak się ocknąłem, zobaczyłem, że w kuchni i w pokoju wywaliło szyby. Taka sama sytuacja jest we wszystkich mieszkaniach z tej strony bloku. Opowiadał mi pan Wasyl z 8 piętra. W Charkowie alarmy przeciwlotnicze słychać co najmniej kilka razy w ciągu doby. Poszkodowanym w remontach pomagają wolontariusze, w tym Polska Akcja Humanitarna. Z Charkowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z zachodu do centrum będzie się przemieszczać strefa opadów, śniegu i deszczu ze śniegiem, a po południu na zachodzie deszczu od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 1 w centrum do 6 na zachodzie. Autopromocja. Już nie kuć opatrzności.

lekko szalony. Pierwsza trójka. Lista przebojów. 9,5 minuty po 20, a to jest magia radia, szanowny słuchaczu. Dziękujemy. 2 dwójki, 7 trójek. Kto jest samotny, niech dzisiaj do nas dzwoni, a my zaczynamy o 93. notowanie naszej listy. Peter Gabriel, tak, Been Undone na 30. By the heat of the sun, by the sound of a gun, I've been undone. By being overheard with the wrong choice of word, I've been undone. Yes, I've been undone. By the emptiest hole, as I search for a soul, I've been undone. By the weakness of pain, while I desire to remain, I've been undone. By the clues in my case, by the look on your face, I have been undone. By the sense of too much, by a compassionate touch, I've been undone. Like a wire on a spool, I keep on unrolling. Thread that seems to unwind and unwind, unravel my clothing. By all the forms that you get from the Mandelbrot set, I've been undone. By the recursive slaves in the home of the brave, I've been undone. Though I want to observe, it keeps touching a nerve, and I've been undone. By the past that you trace, by a moment of grace, I have been undone. And I need more information. I need to know what's going on. And I need this information now, so I don't go wrong, go wrong. Peter Gabriel, Been Undone. Jak to jest? Tyle dekad na scenie i cały czas ten poziom i cały czas nie ulega modom i cały czas jest to wszystko wspaniałe. 5 na dół, na 30. Nie mówiłem, że dzisiaj mamy 3 nowości. To samo miejsce zajmują 2 piosenki. Do góry 12 i 13 spada. Tak będzie w 93. notowaniu naszej listy. Olga Szyćko jest realizatorką. Marek Pawlukiewicz jest wydawcą. Ja jestem prezenterem radiowym. A pan? Ja jestem słuchaczem z Częstochowy i słuchajcie, chciałem wam podziękować za tą piosenkę Kocham Polskę i Mary też z Polski, ponieważ to jest... Jestem słuchaczem, nie głosuję, nie głosowałem wprawdzie zazwyczaj na listę, ale teraz zagłosuję, bo w tym czasie jest to fantastyczna kawałek i myślę, że bardzo dobrze

sowing seed. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me, 'cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now, 'cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, Bruno Mars, multiinstrumentalista, autor tekstów, pochodzenia filipińsko-portorykańskiego, I Just Might. Sprawdziłem od razu, jak utwór radzi sobie na Billboard Hot 100. Na miejscu 10, pierwsza dziesiątka okupowana przez Bad Bunny'ego i to chyba nie ma się co dziwić. U nas wszystko jest możliwe, bo to początek przygody Bruno Marsa z pierwszą trójką w pierwszej 30. Dziś debiutuje na miejscu 28. Halo? Dzień dobry, a czyli dobry wieczór. Życzymy miłego wieczoru Państwu. Pozdrawiamy serdecznie, ja i moja rodzina. No to pozdrawiamy też i też życzymy miłego wieczoru Pani i Pani rodzinie. A wieczór będzie miły. Do 22 lista przebojów, potem Piotr Metz i lista osobista, a w liście przebojów Kaśka Sochacka na 27. Pokoje 5 na dół. Posprzątałam 3 pokoje, posprzątałam sobie w głowie. Czego tyle w miejscu stoję? Wyrzuciłam sentymenty, wszystkie kwiaty, które zwiędły, i do uczuć i do roślin nie mam ręki. Oddzieliłam grubą kreską od teraźniejszości przeszłość. Zobaczymy, czy do zmian mam umiejętność. Dobrze, że się kończy rok, tego mam serdecznie dość. Co ja miałam w głowie, stop, nie chcę tam zaglądać. To był całkiem niezły test, więcej już o sobie. Czy ty już oddałeś swoje głosy na listę przebojów, na kolejne notowanie, szanowny słuchaczu, szanowna słuchaczko? Nasza strona www, zakładka lista przebojów i tam proszę wejść i tam proszę szaleć. Kaśka Sochacka, pokoje, 5 na dół na 27. No właśnie, krótki fragment, no bo spada biedna Kaśka Sochacka. A na 26. Daria ze Śląska, a może jeszcze się da, no też spada 7 pięter. Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy na. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę.

losing our chance of ice out now. Our city's heart and soul persist through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis. Czyli jednak Minneapolis, tak jak śpiewa Boss. Inaczej wymawiałem, ale wiemy, o co chodzi. Chodzi o fantastyczny protest song Bossa, zupełnie świeża sprawa, bo ma kilka tygodni. 5 na dół, na 25 miejsce dziś przybyło to nagranie. Dokładnie 20:30. Dobry wieczór, czekam na tego Miguela i pozdrawiam prowadzących. Kosmos Krakowa, lat 8. Lat 8 i o 20:30 jeszcze słucha radia? No piękne, no to tako, co ty na to powiesz, skoro najmłodsi chcą posłuchać twoich nagrań? No szkoda, że 11 na dół, na 24 spadłeś, no ale odpalaj tramwaje, wszyscy cię o to bardzo prosimy. Jak pies bez pański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance floor. Ostatnie słońca mi, ostatnie noce bardziej ciemne. Wspomnienia ciągle mnie dręczą i nie zostawił mnie więcej. Księżyc drań, o tobie nie chcę gadać ze mną. Samotne noce są męką, nie macie galą z piosenką. W mieście my, tramwaje po północy błądzą. Stare tramwaje rechoczą, bo wszystkie dziś jadą na moko. Nocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Niechaj do ciebie mnie wiozą, w notę się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot. No właśnie, tak tako jedzie tym tramwajem, że zjechał 11 pięter. Na miejscu 24 ten utwór się znajduje. Mówiłem na początku dzisiejszego programu o tym, że nowe propozycje pojawiły się w koszyku do głosowania, bo nowe propozycje w koszyku do głosowania pojawiają się co tydzień, bo na tym to wszystko polega. Dzisiaj dwa nowe utwory U2, dzisiaj Foo Fighters, Daria ze Śląska pojawiła się w tym zestawie, Lana Del Rey, uwaga, nowe nagranie, Vito Bambino i Zalia, kooperacja Thundercata i Maca Millera, tak, Georgia Smith, The Last Dinner Party, Baranowski, no i wymieniłem praktycznie, może nie wszystko, ale to, co dziś udało się do tego koszyka dorzucić, więc... Panie i panowie, chwila przerwy. Proszę wziąć telefon, tablet czy komputer i zagłosować na listę, na waszą listę, bo to wy tę listę tworzycie, a my w piątek między 19 a 22 tę listę przedstawiamy. Dziś notowanie numer 93, 2273 to jest numer telefonu, lista@polskieradio.pl to jest adres mailowy. No i dobrze, jak tu zapowiedzieć kolejne nagranie? Może powiem tak, o, The Cure na liście? Every time it's never quite enough. I lose all. Never Am, formacja The Cure. Dziś ten utwór znajduje się na miejscu 23. A kto się do nas dodzwonił? Dobry wieczór. Chcę się wypowiedzieć. Jestem osobą samotną, skromnym przedsiębiorcą. Moja firma nie przyniosła zysków ani w styczniu, ani w lutym. Proszę, aby w marcu, aby słuchacze trzymali za mnie kciuki w marcu. Dziękuję. No jesteśmy w radiu i może tego nie widać, ale właśnie dwa kciuki zacząłem trzymać. Będzie dobrze i będą zyski. 2 2 7 3. No i proszę słuchać radia. Ono zawsze pomaga. Niech magia radia trwa. A ona się udziela w każdy piątek między 19 a 22. No dobrze, polskie podwórko, taneczne podwórko, bielizna 2-2. Pośród gawiedzi gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Gdy małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zmieni w bagno nas. Gdy chochoł znów zaczyna trans, rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno. Z życzeniami niesamowitego zdrowia dla Jarka Janiszewskiego. Formacja Bielizna Bagno, piętro niżej niż tydzień temu, na miejscu 22. Tymczasem miejsce 21 przed nami. To będzie kolejna nowość w dzisiejszym zestawieniu. A ja pozdrawiam Ełk, SP7 i uwaga, SP6. Dżem, idzie lepsze, 2-1. Gdybym nie wierzył, to bym się bał, że znikniesz mi jak w nerwowym śnie i zacznę marnieć byle jak, byle gdzie, jak rozbitek wśród wrogich skał. Lecz ja ufam ci, choć to niemądne, ludzie wciąż dziwią się. Jam idzie lepsze. Na 21. jedna z trzech nowości w 93. notowaniu naszej listy. Specjalnie dla ekipy z SP7, specjalnie dla ekipy z SP6, którą witamy w gronie naszych listownych freaków. Polecamy serdecznie spotkania z listą. Piątki 19.22. Teraz mamy 18 do 21 oraz Dawida i Kaśkę na liście. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy, na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Nieznane głosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni? Pozdrawiamy, słuchamy Trójki, nasze trzecie pokolenie już tutaj przy nas jest, które słucha Trójki i chcielibyśmy wszystkich was pozdrowić. A Krzysiu, jeszcze jedno słówko. Jeszcze raz, właśnie. Miłego weekendu. Dziękujemy. Trzecie pokolenie, fiu, fiu, fiu. No nieźle. Dziękujemy serdecznie za telefon, 2 2 7 3. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy do nas zadzwonić, no to proszę sięgnąć po słuchawkę. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy zagłosować na listę, no to proszę się nie zastanawiać, bawmy się, bo przecież o weekendową zabawę nam wszystkim chodzi. Ostatnia, najwyżej notowana nowość na liście. Dziś ukazała się płyta, ona zatytułowana jest Full HD. Zapalenie przedrostka z pominięciem poczekalni. Co słowo szczęśliwi, decydują się, by splunąć twarz przedrostkiem. Nie, przeminą, bo dla tych i dla tych. Jedna, jedyna sprawiedliwość rzeczy martwych. Więc żyj, póki śmierć ci się nie przytrafi. Więc żyj, bo umrzeć każdy jeden, każdy głupi potrafi. To nie, póki nie dogoni cię przedrostek, nie. Żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek, nie. Sęk w tym, że jestem nieumarłym tym z wciąż żywych tych, co twierdzą, że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się z przedrostkiem, nie. To jakoś tak nieładnie. Mili państwo, to byłoby już chamstwo i drobno chrześcijaństwo. Już na mej szyi pierwsza

muszę powiedzieć, i chyba już kiedyś o tym wspominałem, że dzięki liście przebojów pierwsza trójka, no to tak te piosenki Lady Gagi, no naprawdę zaczynają mi się podobać. No czemu nie? Taki fajny, taneczny pop. Wam też się podobają, choć chyba w tym tygodniu miłość minęła, bo 14 pięter spada na 18. Lady Gaga, The Death Dance. 8 minut do godziny 21 i Tomasz Lipa Lipnicki na naszej antenie. Sięgając wstecz pamięcią w ludzki świt, demon w tak wielu głowach gniazda w oczach lęk, śpiew ptaków wciąż zagłuszał bitew zgiełk. Gdy ludzie się biją o władzę, nie widzą ran i krwawych zdarzeń, nie liczą się spalone domy, nie liczy się, nie liczę się. Gdy ludzie się biją o ziemię, nieważne jest sumienia brzemię, nie liczą się kolumny ofiar, nie liczy się, nie liczę się. Gdy wybujałego rosną wciąż i coraz większą pustkę w siebie dmą, gdy po nich choćby potop naszej krwi, radują się demony, serce śpi. Gdy ludzie się biją o władzę, nie widzą ran i krwawych zdarzeń, nie liczą się spalone domy, nie liczy się, nie liczę się. Gdy ludzie się biją o ziemię, nieważne jest sumienia brzemię, nie liczą się kolumny ofiar, nie liczy się, nie liczy się. Gdy ludzie się biją o wiarę, nie widzą łez w oczach ich matek, nie liczą się świątyń ruiny, nie liczy się, nie liczy się. Gdy ludzie się biją o miłość, nie widzą serc złamanych siłą, nie liczą się uczucia innych, nie liczy się, nie liczę się. Tomasz Lipa Lipnicki na naszej liście, 12 na dół, dziś kończy na miejscu 17. Pola Bitew to tytuł tego nagrania, 2 2 7 3 to numer telefonu, a lista @polskieradio.pl to adres mailowy. A Trucizna to tytuł nagrania, które zamknie drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli ktoś nie wie, to zaśpiewa Kasia Lins, miejsce 16, 7 do góry, wracamy po serwisie. Nie ja złożyłam śluby, że mnie przy...